Mefura bu şendar peşi padar mı dar mı digana suzum hem dili cigar. Mona meho hem ki çaşmo işim o boşan tar bu başed moru padar mı dar. Mefura bu şendar peşi padar mı dar mı digana suzum hem dili cigar. Mona meho hem ki çaşmo işim o boşan tar bu başed moru padar mı dar. ببخش مرا مداری جون ببخش مرا برای که ما شدم رنگ حیوان داد زدم بر اومدم رفتم مای خونه داشه یک بار نگاه نکردم قفاما بر اومدم با تلفن داد زدم با سینی پدر جون ما داشه نپرسیدم بخشیش پرتوکن تلفونا با دیده 3 میلیون ما فهمیدم خطاگی ما و فهمیدم که کاری کدگی ما حرامه شیشتم در یک جو ما خپیدم سر اویسا اویسا تاگو چشموم شدکتر سوختک دیل جگر او کاری کدگی ما منان دی داشتک و کاروی خر خدم با خودم گفتم برای چی ما کدم میکارا برای چی ما داد زدم با سینی پدر مدر این حوزی زندگی ما شده پس به دعای پدر مدر ما شدم با منان دی خست مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگم اسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگم اسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر میشینم در پشی پدر مدر میپرسم بخشیش با دیگه کرو ما میکنم کوشیش که ما دیگه نکنم ای کاری حرام دیگه نران جانم دیلی پدر مدر جانم میکنم بیره آوی دیدم شش قطار با ای گنوهای کدگی ما شا و روز هستم به دور ای خطوگی که ما کدم با ای خطوگی ما دیگه دا ایچ کنستم در کار پدر مدر مرا ببخشن یا الله ما دا یوردان تکی دیگه ما نکنم ای گنوها ما دیگه دا گپوی پدر مدرم جواب نتم چیزه گفتن ما خوب شیده بگم دیگه دیلم گپی زیوتی ما نگم کاری حرام برم گور کنم خیزمتی پدر مدری جانا بود کنم مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگه نسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگه نسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگه نسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر مپورا بوشم در پشی پدر مدر مدیگه نسوزم ام دیل جگر منام خواهم که چشموی شما بوشن تر ببخشید مورو پدر مدر